Kwento ko lang po yung nangyari sa mga tito at lolo ko noong nakahuli raw sila ng aswang. By the way po, Sir Neb, tawagin nyo na lang akong Pio. Bata pa ako nang mangyari ito at sa Maynila kami nakatira nung time na yon. Hindi pa uso yung cellphone noon, kaya hindi rin namin agad nabalitaan ang nangyari. Nagkakamustahan na lang noong mag-high school ako at lumipat sa probinsya. 1990s ito nangyari, noong kasagsagan ng aswang scare sa Kamaynilaan. Yung madalas mapabalita sa TV na may namamataang aswang sa Caloocan. Naaalala ko yun kasi yun yung pampatulog sa amin ni na mama. Kapag daw hindi kami natulog ng maaga, ay sisilipin kami ng aswang sa siwang ng bintana. Wala naman kaming karanasan sa aswang, pero yun ngang mga tiyuhin ko sa probinsya ay meron. May lupain sa bundok si Lolo Teban, yung tatay ni Papa. Kasama ni Lolo na nag-aasikaso roon yung dalawa kong tiyo na sina Uncle Junior at Uncle Munding. Binata pa noon si Uncle Junior. Tapos si Uncle Munding naman ay may asawa at anak na baby. Madalas silang nagpapagabi sa bundok, lalo na kapag anihan ng saging at kamote. Malaki-laki kasi yung sakop ni Lolo Teban, kaya hindi nila matatapos sa isang araw lang ang pag-aani. Isang hapon daw ay nakahuli ng baboy si Uncle Munding. Noon kasi ay may mga baboy ramo, manok na labuyo at mga usa na gumagala roon sa bundok. Ngayon daw ay parang bibihira na lang ang mga ganoong hayop dahil sa sobrang hunting. Regular na naglalagay ng silo o trap sina Uncle. Pero yun daw ang unang beses na nakahuli sila ng baboy. E di tuwang-tuwa sina Uncle. Napakaingay raw noong baboy, kaya pinukpok agad nila sa ulo para mapatay. Kaso Sir Neb, nakailang palo na raw sila ay hindi pa mamatay-matay. Agak lang daw ng agak. Nagsawa si Lolo kaya sabi niya ay iwan na lang daw muna yung baboy. Balikan na lang daw nila kinabukasan dahil mahirap nang magkatay ng baboy kapag papagabi na dahil madilim na at wala naman silang maraming ilaw. Sa umaga na lang daw at ibaba nila sa bundok. E di hinayaan ni na Uncle yung baboy. Eto si Uncle Junior, may pagkasadista kasi nga medyo bata pa. Binantayan yung baboy tapos ginawang target practice ng baril niya. Airgun lang naman yung baril. Yun bang maliliit na bola ang bala at hindi naman talaga pumuputok dahil tinutulak lang ng hangin ang bala. Nakagalitan daw ni Lolo si Uncle kasi pinaglalaruan yung pagkain. Agak pa rin daw ng agak yung baboy at naririndi na sila, kaya sa inis ni Lolo ay naghasa na raw ng itak para urakan at nang matahimik na. Eto na Sir Neb, para daw may isip talaga yung baboy at alam niya ang mangyayari dahil nagwala raw yun ng nagwala at pilit binabaklas yung silo sa unahang paa niya. Sa kwento ni Uncle Munding, nakikita na nila yung buto sa unahang paa ng baboy dahil sa kahihilan nito mula sa bakal. Palalim na ng palalim ang gabi noon at iba na raw ang pakiramdam nila roon sa baboy. Sabi raw ni Lolo, ay baka engkanto o alaga ng engkanto ang nasilo na yon dahil ubod nga raw ng lakas at kahit napalo na sa ulo ay hindi mamatay-matay. Hindi raw nila malaman kung ano ang gagawin dahil natakot na sila na maaari ngang engkanto yung baboy. Tsak napaparusahan daw sila dahil nasaktan nila ito. Iniwan daw nila yung baboy at balak na sanang bumaba ng bundok. Kaso sobrang lakas daw ng agak at parang tinatawag sila. Kabado na sila dahil nga sa posibilidad na engkanto yung hayop. Si Uncle Junior naiiyak na raw kasi pinagbabaril pa nga niya yung baboy. Nagdesisyon si Lolo na balikan yung baboy para daw palayain na lang at humingi ng tawad. E di binalikan nga nila. Noong lalapit na si Lolo ay bigla raw nag-iba ang agak ng baboy. Nagdalawa raw ang boses noon. Naging iyak ng baboy at iyak ng babae. Napaatras uli si Lolo. Tapos noong inilawan ni na Uncle yung baboy, ay lalong nagtaasan yung mga balahibo nila. Humaba raw yung buhok noon sa ulo. Naging buhok ng tao. Tapos ay naging paa ng tao ang hulihang paa at kamay ng tao naman ang unahang mga paa. Pero yung katawan at ulo, baboy pa rin. Tinutukan daw ni na Uncle ng airgun. Tapos inambaan ni Lolo ng itak. Bigla raw nagsalita yung baboy. Boses ng babae at umiiyak na nagmamakaawa. Palayain lang daw siya ay hinding-hindi na siya babalik doon sa bundok. Hindi raw niya aanuhin sila Lolo. Basta raw palayain lang siya dahil meron pa raw itong anak. Sabi pa raw nito ay dayo lang doon sa lugar na yon at walang masamang intensyon. Inamin daw noong babae na isa itong aswang. Sa takot ni na Lolo, Sir Neb, ay hindi nila pinakawalan yung baboy. Sa halip ay pinagtulungan nilang tagain hanggang sa mamatay. Ayaw raw nilang maniwala na hindi sila re-resbakan noong babae kapag pinakawalan nila ito. Lalo pa at sinabi pa nitong may mga anak siya. Sinunog nila yung bangkay ng babaeng baboy at ilang buwan silang hindi umakyat ng bundok. Iniupa na lang ni Lolo ng mag-aani yung mga pananim nila at hindi niya pinayagang matulog sa bundok yung mga inutusan niya. Bago mag-alas tres ay pinabababa niya ang mga yon. At kapag lumalagpas ng alas tres ay pinasusundo niya sa mga armadong kakilala. Takot na takot daw silang umakyat noon sa bundok dahil baka may mga kaanak yung babaeng baboy na nag-aabang sa kanila. Pero mabuti na lang daw, Sir Neb, at wala namang ganoong pangyayari. Good day, Sir Neb. Ako nga pala si Miller. May alam po akong kwentong mangkukulam na nangyari sa mga dati kong amo. 6 na taon na po kasi ang nakakaraan ay isa akong trabahador sa napakalaking farm. Sa sobrang laki ay baka kaya niyang suplayan ng karning baka, baboy, manok at itlog ang isang probinsya. Pinapakita pa nga sa TV yung farm kapag may balita tungkol sa karne. Kumbaga parang stock photo o video sa internet. Sobrang bait ng mga amo ko, kaya siguro sobra din silang biyayaan. Pero syempre, kahit gaano ka pa kabuting tao, kapag may nainggit sa'yo ay wala ka pa ring ligtas. May naiinggit nga kinabosing. Hindi na lang nakilala kung sino ang mga yon, pero gumawa talaga sila ng paraan para mapabagsak yung farm. Noong umpisa, akala naming lahat ay pineste lang talaga ang mga baboy. Yun pala ay may nagsumpa na sa negosyo ng mga amo ko. Ang unang nangyari ay walang nabuhay ni isa sa mga biik na bagong silang. Kung hindi ako nagkakamali ay 14 ang inahin noong panahon na yon. Bawat isa sa kanila ay may 10 hanggang 15 biik. Pero ayun nga, ni isang biik ay walang nabuhay. Patay sila lahat paglabas, kaya talagang napakalaki ng nalugi. Inakala nga na napeste ang mga inahin, kaya in-isolate sila para magamot. Kaso hindi rin nagtagal at nangamatay rin ang mga inahin na yon. Ang nakakapagtaka pa, buhay pa yung mga inahin ay may lumalabas ng mabahong amoy sa katawan nila. Noong namatay nga ang mga yon ay may naglabasang uod sa ari at puwetan nila. Nakakaawa pa dahil nagkikisay muna sila bago namatay. Para bang hirap na hirap. Ang laki ng nagastos sa farm noon dahil pinatignan lahat ng hayop mula sa manok hanggang sa baka. Sa takot na mahawa ang mga yon nang naging peste ng mga inahin. Pero ang nakakapagtaka pang isa ay mga baboy lang ang apektado ng peste na hindi pa malaman kung ano. So tuloy lang ang buhay sa farm kahit medyo tumagilid ang mga baboy. Isang araw bigla na lang nagsisigaw yung isang trabahador na naglilinis ng koral ng baboy. Laking gulat talaga namin nang makitang inaatake siya ng mga baboy. Kinakagat at pinagtatapakan. Tinutulak siya sa pinakadulo ng pader at doon sinasaktan. Talagang winawagwag ng mga baboy yung ulo nila habang nakakagat sa kanya. Duguan na yung helper at makikita mo talaga na gigil na gigil yung mga baboy sa pagkagat sa kanya. Yung ibang helper na pumasok sa koral para saklulohan siya ay pinagkakagat din at pinagtatapakan ng mga baboy. Basta ng araw na yon, Sir Neb, ay apat na trabahador ang nasaktan ng mga baboy. Pero pinakagrabe talaga yung isa dahil kamuntik maputulan ng mga daliri. Hindi namin akalain na ganoon pala kalakas mga gat yung mga baboy. Kasi alam namin na maamo ang mga yon at hindi naman nang aatake. Pinaka-atake na nilang matatawag ay yung bungguin ka ng nguso sa binti. Walang masabi yung helper na dahilan kung bakit siya inatake ng mga baboy. Nagulat na lang daw siya na may humila sa short niya. Tapos noong itaboy raw niya ay bigla siyang dinamba ng isa mula sa likod. Kaya siya natumba. Doon na nga nagsimula ang pang-aatake sa kanya. Pasapasa siya at may mga balipang buto. Sa nangyari ay napilitang ipa-euthanize yung mga baboy na sangkot sa pang-aatake dahil hinihinalang may rabies ang mga yon at naulol na. Hindi na pina-check sa health at sanitation dahil baka makahawa pa sa ibang hayop kung magtatagal pa sa farm. Sir Neb, hindi pa rin dyan nagtatapos ang mga kakatwang pangyayari sa farm. May ilang baboy pa ang misteryosong namatay at kagaya ng mga namatay na inahin ay namahumo na sila bago namatay nang may lumalabas na uod sa ari at puwetan. Yung resident vet ng farm, litong-lito na rin sa mga nangyayari. Hindi niya masabi kung ano ba ang sakit ng mga baboy at kung bakit sila biglang namamatay o nang aatake. Hanggang sa hindi na nakatiis yung amo naming babae. Nagpa-feng shui na siya para maitaboy yung malas sa farm. Pero noong dumating yung feng shui master, ay sinabi raw noon na ang nagdadala ng kamalasan sa farm ay isang klase ng sumpa. Meron daw matinding inggit na umiikot sa farm at pinupunterya noon ang mga baboy dahil yun ang pinakamalakas na produkto. Pinausukan noong feng shui master ang bawat panig ng farm at nagsunog noong mga papel na may sulat na incheck. Tapos ay naglagay sila ng pangontra sa opisina. Hindi ko alam kung anong pangontra yon kasi hindi ko naman nakita. Akala namin ay okay na yon. Kaso makaraan muli ang ilang linggo ay isang inahing baboy na naman ang nanganak ng mga patay na biik. Ang mas matindi ay isang biik ang lumabas na naaagnas na. Pinakatay yung inahin na yon para makita ang loob ng katawan nito. Pero normal naman yon. Malusog yung inahin at maging ang dugo nito ay hindi nakitaan ng sakit. Sir Neb, hindi na ako nagtagal sa farm na yon. Yung mga kasamahan ko ay unti-unti na rin nagsialisan dahil hindi na nga maipaliwanag ang mga nangyayari. Unti-unting nauubos yung mga baboy sa pesting hindi mapangalanan ng ilang vet. Tapos may sumpa raw, sabi ng feng shui expert. Maging yung mga trabahador na may nalalaman sa panggagamot ay sinasabing may tao na may matinding galit nga raw ang nagsumpa sa farm. At kesa madamay pa kaming mga trabahador ay nagsialisan na lang kami. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa naman yung farm. May ilang baboy pa rin ang misteryosong namamatay. Pero dahil yata ubod talaga ng yaman yung may-ari, ay hindi sila apektado sa nangyayari. Sana lang ay matapos na yung sumpa sa kanila. Mababait yung mga yon at hindi nila deserve ang maisumpa. May isang kwento sa Greek mythology kung saan nagpanggap si Zeus na isang swan para maakit si Leda na mabuntis. Yung naging anak nila ay si Helen of Troy, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Akala ko, Sir Neb, ay sa mga alamat lang ang ganyang kwento. Wala akong kaalam-alam na mangyayari din pala ang halos kaparehas niya sa akin at sa ex-girlfriend ko. Tawagin niyo na lang po akong Alfred. May girlfriend ako noon na tawagin na lang nating Angela, ang nakaranas na akitin ng isang engkanto. Alam kong mahirap paniwalaan, pero kung bibigyan niyo ko ng pagkakataon ay narito po ang kwento. Iloilo ang probinsya ni na Angela. Sikat ang probinsyang yon sa, alam niyo na. Ako naman ay sa kabilang probinsya lang ng Bacolod. Textmates kami na nag-meet noong sumama ako sa isa kong kakilala papuntang Santa Barbara, Iloilo, para sa wakas ay makilala ko na nga si Angela. Tumagal ng 2 taon ang long distance relationship namin bago ako tuluyang lumipat sa Iloilo, dahil sa wakas ay nakahanap na ako ng trabaho roon. Nakapasok ako sa opisina ng isang grocery, samantalang librarian naman ng high school si Angela. Nagsama kami at nagpaplano ng magpakasal noon, nang mapansin kong parang nanlalamig na siya sa akin. Kinausap ko siya noon para linawin ang takbo ng relasyon namin, pero sabi niya ay naguguluhan na raw siya sa nararamdaman niya para sa akin. Siyempre masakit, kasi naman siya ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa Iloilo, tapos ganoon lang ang mangyayari. Uuwi muna raw siya roon sa kanila para makapag-isip-isip. Hinayaan ko naman siya, pero parati ko siyang kinakamusta sa mama niyang si Nanay Aurea, na napalapit na rin sa akin. Nag-text si Nanay sa akin at sinabing sa tingin daw niya ay may iba na ngang kinalulukuhan ang anak niya, dahil umaalis daw ito sa kalaliman ng gabi at hindi nila alam kung saan nagpupunta. Baka raw may kinakatagpo sa labasan, pero kapag sinundan nila ay hindi nila makita kung saan nagpupunta. Ang bilis daw na nawawala. Kapag naman daw tinatanong nila kung saan nagpupunta ay nagagalit ito at hindi sumasagot ng maayos. Puntahan ko raw sa kanila si Angela at kausapin, dahil kung sino man daw ang bago nitong kinalulukohan ay hindi magandang impluensya. Siyempre sumugod ako kina Angela. Saktong kauuwi lang niya noon mula sa high school noong dumating ako. Seryosong seryoso ang mukha niya pagkakita sa akin, at sinabing nag-iisip pa raw siya tungkol sa estado namin. Kako naman ay aminin na lang niya kung may iba nang nagpapasaya sa kanya at pagbibigyan ko naman siya. Bigla siyang umiyak, Sir Neb, at yumakap sa akin. Niyakap ko rin siya, pero bigla rin siyang bumitiw at napahawak sa dibdib at likod niya. Simangot na simangot siya at tinuro ang kwintas at relo na suot ko. Bakit daw mainit yun? Nagtaka naman ako, kasi hindi naman yun mainit. Pinaaalis na rin niya ako agad-agad, kaya sumunod na lang ako. Nagsimula na kasing tumaas ang boses niya at napapahiya na ako sa mga kapitbahay nila. Isip ako ng isip noon kung bakit siya napaso sa kwintas at relo ko. Pareho kasing silver yon. Naisip ko na baka aswang siya kaya ganoon. Nung mag-text uli sa akin si Nanay ay sinabi nitong nagalit daw sa kanila si Angela dahil pinapunta ako. Ano raw ba ang napag-usapan namin? Sinabi ko yung totoo, pati yung pagkapaso niya sa silver, at hindi kaagad siya nakareply. Ang sunod niyang reply ay babalitaan na lang daw ako dahil ipatatawas nila si Angela. Ilang araw nga ang nagdaan at binalitaan ako ng nanay niya. Pinatignan nila sa albularyo si Angela at nakita nila na may engkanto na nagkakagusto rito at inaakit si Angela sa pamamagitan ng pagpapain dito ng gintong baboy. Tuwang-tuwa raw si Angela sa gintong baboy, kaya kapag nakikita niya yon ay sinusundan at nakakarating siya sa bahay noong engkanto. hindi pa naman daw nakakakain ng pagkain ng Encanto si Angela. Pero dalang-dala ito sa kayamanan noon. Gustong-gusto nga raw nitong makuha yung gintong baboy. Sabi pa raw nung albularyo ay nalilito si Angela dahil mahal naman daw ako nito. Pero gusto nga nitong makuha yung kayamanan at gintong baboy ng Encanto. Sa totoo lang, Sir Nev, ay na-turn off ako noon kay Angela. Para kasing napaka-materyalosa niya. Hindi rin nakakatuwang malaman na ang karibal ko pala sa kanya ay gintong baboy. Sinong matinong tao ang malilito sa feelings niya para sa boyfriend niya dahil sa baboy? Nung malaman ko yon ay personal akong nagpunta kina Angela para makipaghiwalay sa kanya. Iyak siya ng iyak noon at nagmamakaawa na huwag ko raw siyang sukuan habang nag-iisip pa siya. Lalo lang akong nainis, Sir Neb. Talaga palang nahihirapan siyang pumili sa amin noong engkantong may gintong baboy. Kaya ang sabi ko sa kanya, kahit buong buhay akong magtrabaho, hindi kita mabibigyan ng gintong baboy na gusto mo. Doon ka na sa engkanto mo. Nawalan siya ng kibo, pero umiyak pa rin. Iniwan ko na siya pagkatapos at nagpaalam na rin ako kina nanay at tatay. Humingi rin ako ng pasensya na hindi ko matutulungan ang anak nila. Sabi ko ay na kay Angela na lang kung gugustuhin niyang sumama sa engkanto o manatili sa piling ng pamilya niya. Binabalitaan pa rin ako ni nanay tungkol sa nangyayari kay Angela. Magaling na raw ito at hindi na lumalabas sa gabi. Napaalis na raw yung engkanto at kung maaari daw ay sana maging kami ulit. Hindi na ako nag-reply, Sir Neb. Nakita ko kasi, Sir Neb, na hindi magiging ideal na asawa si Angela. Nasisilaw agad siya sa karangyaan na pinapakita sa kanya. Kung nalito nga siya sa damdamin niya sa akin dahil sa engkanto, ano pa kaya kung tao talaga yon? May asawa na ako ngayon, Sir Neb. Si Angela yata may asawa na rin. Siguro may gintong baboy yon. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Neb Kero Stories. Sa ngayon po ay fo-focusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Neb Kero Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo, mga kapasta.